نسل دے نسل ذریتم بعض وعام بعض دا اولاد دے اور نسل دے بازی دا بازونا پیدا شوی دی کی دا الوحیت صفت نشتا دی کی دا عبدیت صفت ندیم کی بازی دا بازونا لکن اللہ سمیع علیم اللہ پخل و صفات دا الوحیت باندی دے چا سمیع دے علیم اذ قالت امرات عمران یاد کہی چوی بی بی دا حضرت عمران علیہ السلام دا عمران جدا دے دا دا حضرت مریم بابا دے آگی نکلے کنا اور بی بی دا عمران حنہ ابن فاقوزہ ہوتا ہوئی کنا دا دا دا حضرت مریم نیا ہوا کنا دے نظر کاؤ دے کی دلیل لے چی گورا نظر دا اللہ دا پارا دے اگی ٹولو چی عبادتونا کول دا اللہ کول کاغا مالیو کا بدنیو اوی بی بی دے عمران علیہ السلام چی رب زمان انی نظر تو لکا ما ستا دا پارا منخ تکڑی دا نظر تو لکا تا نظرانا و شکرانا چالا ورکے تا دید پارا قرآن یادی خوا چی نظر شتا دے خدا اللہ پر نمبانی لکا تا لمی منخ تکڑی دا ما فی بطنی داغی اولاد چی زمان پا گیڑا باندی ما تا پتا نشتا دے گورا علم نشتا خرا سردین چی دا اولیاء دی گورے کناری ندی و کدنان ندی قرآن یادی خوا اولیاء دی اگی تا علم نشتا دے چی سبی محررن اگا با ازادوی زمان دا خپل خدمتنا محرم دبیت اللہ دا خدمت دا پارا با آزادی دا نظر پاگا زمانہ کی جائز ہو پا دی زمانہ کی نظر نشتا وقف شتا وقف تاکہ اسنوی ما دا اخفل زید علم دا پارا وقف کرنے دے ٹھیک دا نظر نشوی لے وقف وطوی نشو اگی کی بے بالکل نظر کاؤ چی بس زبز دا نبیہ کار ناخلم کنی پا دی با گنانگار ما فی بطنی محررن ٹولی سیغی دا ذکر کری چی دے خیال دارے چی دا با علو کی دے با خدمت بیت المقدس کی او علک با قبلی دا زنانانا فتقبل منی نوی اللہ تی زمانہ قبول کی زری رمزاری کو منت کو انکا انتا سمیع الدعا بے شکت انتا سمیع العلیم او ریدن کے دار خبری او پوے دار چاپا خیال او دار چاپا نیت باندی نظر اوکو او دے خیال چې دا والک پیدا شي او دا ولي زکه چې د دې په خاندان کې سوکنونو دی او یاره دې چې الله دا نعمت خو به فوت شي چې زمونږ په خاندان کې سوک عالم نه سوک پیغمبر نه نو د علم دا میراث به زمونږ نه ختم شي نو دې د دې لپاره دعا کړو فلما وزعتها کله چې ویزي کوله وزعتها او وزعته نوخه گورو تھا دا حال اولیاء سکی اولیاء زامن غالی نخدے والا نور کی لور والا ور کی اولیاء دیتا ہوئی خواہ ادیوی اولیاء توہے چی زامن دل در کی کنا لون دل در کی دی زمرہ ورطبیت رسولی قرآن سوئی او دی سوئی قرآن وی چی اولیائی داری جزان دا خیالی چی زمان زیو پیدا شی او غلور پیدا شوا نچی پخفل دی او بند اختیار نہیں چزان لذی پیدا کی نسالہ بدر کی ارمان پورا نہ شکا کلا چی ویزی گولا قالت ویوی ربی اے زماربا انی وضعتها انسان اللہ خبرو نداو تسلوی چی اربا خو جنے پیدا شوا نا خو علم اغا چاہتاوی چی پتمی حضرت روزو نے اغا گیا خی کنا اغیت خبر نہیں کنا مجھے پیدا شنو استازی خوار کی پلانی تو ہے پلانی تو ہے چدا سے چلو شو چی جنے ہی خدا گئے اور چاہتا حق نہ کوئی کہ اہلے کی نبیہ والا استازی لیگی کا نوی زیر ہے پہ اوکو نو دی پا اللہ بانے زیر ہے سنہ کہ اللہ خبر دے دا اصل کے زیر ہے نہ دے دا دخپل افسوس کو جا لگ گیا دا چی اللہ انی وضعاتو ہا انسا جی بکارو شو ما خوزی کو لاغی لرا جنے زنانا غمجن شوا چې د مارمان پورا نشکنه واللہ عالم بما وضعت اللہ خفو پاغ سبان نیچدی اسی گولن اللہ تعلم وان دیر مخکنا دا والا تسلی ورکی خواہ چگورا تو اس خبر شوی اللہ ویز مخ کی خبر ہم چدا سے پیدا کی گئے لیکن تم پریشان کی گا مغم جن کی گا ستارمان پورا شوی دے ولی سزدکرو کل انسان ستا پا خیال کی چکم علکو ناری نو اگر بدا سنو لکد دی مریم پشانتی دیل اللہ اچت مقام ورکر ولی سزدکرو کل انسان اس ایت بائن زہری شکال لے چدا خو ہر یو دغه سے دے چناری نا زنانا پشانتی نہیں کنا ندی کے سمجھ لے ندی کے صرف دانے آدھی جنس جنس جنس خود بدل لے خو مطلب داری چی پسیبتنوں کی پا عمل کی پا پابندے کی پا طاعت کی پا تقویٰ کی پا دی کی باق لے ولی اللہ تخدار سا علمی ما کانا ما یکونو ما لا یکونو چی سنی بالفرض کداوین سنگ بو دا غیر علم ورطا مشتا دے چی الگ خو پیدا نشو خو کچر پیدا شوی نو سنگ بو نالاوی دا سے بنو لکا دی پشانتی کل انسا دی پشانتی بنو حضرت مریم پیدا شو وینی سمیتو آ مریم آزو لنم اکدم دا وسنا وڑو کی چی پیدا شی ننم بو لک دی اخفلا زنم اکدم دی لرا مریم مریم سمانا عابدہ ندیت نہ معبودہ جو اکڑا قرآن خواغیر دا سنو مغسر چی عابدہ دا اللہ عبادت بکی پرزگاری بکی تقوی بکی ادی رستو لکی دا عیسیٰ انداغی نے معبودہ جو اکڑا تھا پلٹا کار اکڑا وینی وعیدو عابکا دا پناہ غالم ددید پارا ستا پزاد سرا بکا طول دا توحید سبق دکھا اور طول داغی دا رد دے چی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کوئے اگر دا مریم زیے چی دے نگور دا مریم حال گورا سنگ پیدا شوا او سنگ بھی او پاللے شوا سنگ تربیتی او شو عیسیٰ علیہ السلام داغی نا پیدا شوا لیکن تا سو تیلہ سنگ ہوائے اگر وی زپنا غالم دا دید پار ستا پا ذات سرا و ذریتا او دا دید اولاد دا پاروں من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلی شوینا دے والے تعویذو کا کنا قرآن وی گورے معشوم بچرتا گرزئی نا معشوم بت پر بن پروتی گورا دیر خلق دے گی ہوتا دغنا چی جامع پر بن پروتی ہے جزم بولے وی دل و منگ دا غیز کورا کمیس راوڑو یا دا غا وقت نشرک شروع شی خا اگوی ما حضرت پارا پناہ وقت رستہ پا ذات باندے نو بس سنگے اغوختا ناقص اللہ قبول اکڑا شیطانو تا نو نزدے شوے او نو عیسیٰ علیہ السلام تا نزدے شوے او حدیث کرا دی ما من مولود یولدو اللہ و استحل صارخا من مس شیطان اللہ مریم و ابنہا بعض الفاظ دا سرار دی بعضو کہ اللہ عیسیٰ و امہو ہر معشوم چی پیدا کی گئی نو شیطان والا چونڈے ور کی بیچے وقتی ہاں مگر مریم او دا غیزی عیسیٰ علیہ السلام تینا بچ شوی دی دا تینا بچ شوی دی دی بانی او سوال لے چی قرآن ہوئی چی کلا پیدا شوا نو رستی بیا ہوئی چی انی عیزو ها بکو ذریتا ها کہ اللہ ذو پناہ وارا شیطان خود پیدایش پوخ کرا دی حوث چی بڑا گا اولو کی ناوہ تر آگلی راگلی کنا ندا دعا رست شواو شیطان نبچوالی مخش دا سنگ چلو شو مو خوچی دعا اوکو قبول شنو آگا کارو شی کنا او دیلا دعا نو کلی و اللہ آگا بچ کو سبب مخ کی کنا سبب دعا و امو سبب رست ہوئی کنا دا ہو عجیبہ کارو شن دیوئی وی چکم روایت کی دار آگلی چی دا بچ شو دا وجی دا دعانا وی دا راویخ پل خبر ازان نے پکی ویدی اصل روایت کی دا نشتر چی دا دی دا بچ کی دل دا دعا دا وجی نسا او کچی رشی دا دعا دا وجی نا دا سبب مقدم و سبب مؤخر زمونگا استلا دا سکے اللہ رب العزتم دا دی پابند کہے کو اللہ تا مقدم و مؤخر نشتر اگر دی کی داغ علامہ اقبال خبری تو اشارہ ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے دا سے بندش اللہ چیز تقدیر نہ مخ کے مخ کے اللہ ہوئی چی دا زما بند ہے دے چسوئی نظب کوم دے چسوئی نظب کوم دا مطلب نہ اللہ تاب اللہ دعا نہیں گفتے ماں وسطہ ضرورت و حاجت پورا کری دیر دل دا سے نکی کہ خلق ہوئی کنا یرما ہوئی چیز در کا تو منسکو ماں سار وقتی وپا سما یا بسوال کو ماں او کار خدے اوکو دا مطلب دے کنا خا تو مسلمان شن و بیاز پل شان تو گو رکن خا فتقبلها ربها بقبول حسن قبول اکلا دے لرا رب خپل فقبل ولو خیستا و سران سنگا بقبول حسن لدین کنا دا دین دا پارا دا دین دا پارا سو قبول کے اللہ نو آغا خیستا ہی کنا بقبول حسن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لُوِيَ اِكْرَا پَلُوِيُو لُو خَيْسْتَهُ سَرَانْ آنوری معنی کو تفاصیل رکلی دی چھے اَنبَتَهَا سَنگا خَيْسْتَ لُوِيَ ذاتی چھوئی لکا نور معشومان فکال کی سورہ لوئی گی انداؤ پر رز کی دمرہ لوئی دا دا تفسیرون خبری دی دا قرآن خبر دا لگو اگا خَيْسْتَ لُوِيَ دل داو چھے وَكَفَّلَا زَكَرِيَّا زکریا علیہ السلام تے حوالہ کلا دا جو لے کے غرض ولا پیغمبر کنا ذین خستلو یدلی او بیا داسی چخپل ماسی کر لاڑا زکریا علیہ السلام بی بی چوا اغادی ماسی وا خستہ تربیت شو کنا ہا او حدیث کی راضی ماسی دا مور پشان کی الخالتو بمنزلت الام کلما دخل علی زکریا المحراب اسے کرامت گورا کرامت سوک نہ منی کچھ ثابت ہوئی کا نہ سرد خپل شرطن نہ کرامت نے انکار معتزل کی منگتے معتزل ویلی الکہ تم نہ فاول تپوسو کا نہ کلما دخل علی زکریا المحراب کل شبا داخل شدی تا زکریا علیہ السلام المحراب محراب ستوئی وی چې د زکریا علیہ السلام د درس یو ځان له کمره وا ولی هغه صدر مدرسو بیت المقدس کی دا غزان لا یو جدا کمرہ وا ہے نا غوی چیرا دید پارا ہو مستقل زی پکار دے سپیشل اما تبل دا سنم علیمی کی بغیر دا دیکھ پلے کمرے نا نا غیت ہے بوت لیا سو کوئی قرطبی چینا غرفا یو بلا بالا خانو پچت کے نو غیت ہے بوت لیا محراب ہوتا ہوئی محراب اصل کے دے جنگ زی توئی کا نا دیتے دے کا محراب ویل دے چاہے عبادت کم زی کے کہنے جوڑ دا گا محراب شکا نا تو شیطان سر مقابلہ شوا جنگ شکا نا محراب ہوتا ہوئی دیر و خلقو کتاب لکلے سیوتی رحمت اللہ علیہ رسالہ اویلی چی محراب پا جماعت کے بدت تے کیا خود ہے تو کڑیر لوی علی میں غلطے خود کی کا نا خواہ معصوم کو پیغمبران بھی کہنا تھا یہ محراب تہ بدت ہوئے لے زکو ایدہ مخ کے نو نبی علیہ السلام پہ وقت کے نو صحابہ پہ زمانہ کے نو اجماعتو ندغ سیو کنا اس دو بدت مطلب بال پوئی گی چی اعتصام گورے دا شاتی بی دا زبردست کتاب دے بدت دا اغش سمرہ تفصیل کرے نو لے بدعات دیتا ہوئی چی اغا کار چی نوی کچھ فی الدین وی او مقصد وی ردا بدعات دی دا شرطو ندی بگر خواہ دکا دیر کارو ندا سی دی چی نوی کارو ندی خوپ دین کے ندی دا دین دا پار دی او مقاصد ندی وسائل دی ناغی تا بدعات نشوی دی محراب کوئی او وسیلہ دا اولی اسی جماعت سوک نپی جنی گرزی وی لکا جماعت نشتا کوستان کے نچے میرا بھی نو جماعتو پی جانی او قبلہوں میں پی جانی چرا قبلہ دے گارے تا دا گورا میرا وسیلہ دا مقصد نہ دے او بلدہ دید پارا میرا اب جوڑ شوئے دے چی امام با کمینس کی اولاری حدیث کرا دی توسط شرط دے امام نوکا محراب نوی نو ارف اروح و خلق پی تر آغستا چورے گا کچکوی ہے چی امام کمینس کے دے کنا تو الوح با پسی تیر شیو توسط دے پارا وسیلہ دا خفید دین نہ دے لید دین دے لیتا بدت نشی ویلے گورا کارو ستا خبرشی نو محراب د عمر ابن عبد العزیز په وخت کې جوړ شوی دی، او هغه یو چت تابعی دی. هغه وخت کې بدعت دا خیر القرون کې چې کم کارو شي هغه بدعت نه کنه، ښه نورو مسر مرګرتیا کړی ده، دا بدعت نه دی، دا یو وسیله دی. بدعتیان به وي کنه، وایي چې تاسو وایئ چې دا کار بدعت دی، دا کار بدعت دی، دا لوسپیکر بدعت نه دی، دا د پیغمبر په وخت کې وو نه. دا تاسو چې وی په موټر کې په لارې کې سوري ګندا بدعت نه دی، دا پیغمبر په وخت کې وو. دا تاسو چې ټیپونه غږوي الکه دا خو دین نه دی، دا خو وسایل دي. دې ته چا مقصد ویلی؟ مونږ چې لوسپیکر کې سبق وایو دا هم ثواب ګڼو، چې دې کې ډېر ثواب دی. مقصد وایي چې ته پکې ثواب ګڼې، دې نه وایي چې ته پکې ثواب ګڼې، دا خو ثواب نه دی. وجدائن دا رزقا اوبے منتاغی سر رزقا میوی باوی، دا کرامتو دا اولیاو کرامت کی او دا شرط تے چھو ولی پہ اختیار کی نہیں، بالکل دا پہ اختیار کی نہیں، بل پکی دا شرط تے چھو دا دا جون خبر دا پس دا مرگ نا بیا نہیں، پس دا مرگ نا چھو کمی کنے لکا راضی حادیثو کے اگر تا اثر دا کرامت ہوئی خوا، لکا صحابہ چھو شہیدان شنو اللہ وہ ساتل داغی بدنون دا کافر و دا لاسنا، یا پا سیلاب سرا یا پا مچو سرا کنا، دغه تا اثر دا کرامت ہوئی. بل دا چی دا کرامت مطلب سی تقویت دا زلو، چی دیو سری زلو مطمئن شی پا ایمان باندی، دا خود دا جون خبر دا مرگ نا پیا پاس بیا ایمان سوک سکی، نو دا سرشتا دے کرامت بئی پا اختیار کی بینی، او دا جون پور منحصر خبر دا. ہاں بل دا دا ملال قاری و طول لکلی دی چی پا ولی باندی واجب دی چی کرامت با پتی کارکی بینا، دا پی واجب دی چی کارکی ہے فاغا ولی نہیں کنا خوا. دا شروط چی نو پدی شروط و سرمون کرامت منو ادا تچی کم یادے چی شرط و سرکی خود چی وست دل دا کودامان نانگور راولما، دا او تا شرط دا او سحر و جادو دی، دے دا کرامت نوئی. او کلوئی سنمانی دے لوٹی تا گورا دا پخپ لزی او دا غدے پکانس باندی بکینی، دا خو سحر دے، دا دا چا پہ اختیار کی سحر او جادو کینو کرامت ہوتا ہوئی ہو. قال یا مریم اوی زکریا علیہ السلام چے اے مریم انا لکی حازا، دا میوی دکم دے نرالی ماندگی راوڑی دروازہ بندی آج وطن دروازہ بالکل تالا کڑا، مدا پکم غال را لے سنگ را لے ما خون دی راولی ابل سوکرات لے نشی. قالت و من عند اللہ، اوی مریم چی دا اللہ طرف ندی، سمت لب ولی زکریہ علیہ السلام نو خبر چار سو دا اللہ طرف نی، ندا آیت مطلب دار چیز لا ادری زن پوئی گا ما تپتا نشتا، نو من عند اللہ یہ ودا کنائے دا سنہ دا دینا چیز نہ پوئے گم، زما پہ اختیار کی نشتا دے، اختیار پہ کرامت دے اختیار دے ولی کی نہیں کنا خا. من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق ورکی چل چیرا دیوشی بے حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، دغا زے کی زکریا علیہ السلام تیاد شو توجہ ارالا ذہن چیزوں دا خدین غوارم بی مسلمہ میوی دی باندې ګوره سوال لیکنه چې زکریا علیہ السلام دغه وخت کې سوال کاو نو مخکې ولې نه کاو رستې ولې نه کاو، دا توجه پیدا شو کنه ها، چې دا وی کرامت ولیدو نو ذهن لے راځه خو بند ده ها. هنالک کې دوه معنی دي، په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې، چاته نه د ځای معنا اغست نو شرک ته ثابت کړي ولی گورا زکریا علیہ السلام ذکر دعا کولے چی دربارو کنا، دربار کی وی سوال قبلی گی، دادا حضرت مریم دربارو نو وی دربار کے سوال قبلی گی نو، دادا حضرت مریم او کد زکریا علیہ السلام تو خود رضان پوکا کنا خا. دا خود زکریا علیہ السلام دا درس دے ہو او یا عبادت خانہ وا ناغوی چی زدہ بزر حضرت مریم لورکم، ذکر چی زنانکم دے کے سبق ہوئی نو ڈیرا پردہ پکاری، دا تینا معلوم شو کنا خا. نو دا چاوی چی دا دا مریم دربار نو دعا قبول شو، ادھا ہنالکا معنی صرف مکان خون دے، زمانہ دا وقت دا وقت کی زکریا علیہ السلام سوال قال لي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اے رب زما وبخ ما تا دخل طرفنا اولاد پاک ذریت نمنا دل تکی دیر دی کلک دی یو تندے کا نا ابھی ہم ذریت مستعمل کو مال یوزی را کے طیبتن پاک انک سمیع الدعا یقیناً تو قبل ان کے تو دعا گانو وسیلے پیش کرا چل اللہ ستا پا دین منو اسماء و حسنا باندے سوال کو ما اللہ وی اڈ وقفا کی نو تیر خا فنادتو الملائکہ تو آواز کو دو تا ملائکو او قائم یصلی فی المحراب او دی اولاو چی منز کو پا عبادت خانہ کی یہ ذکر کو نو یصلی منز تاموی تسبیح تاموی خا کموز تین امراد چی نو اشکال لے پی چی ملائک را لے دو سر خبر کولی نو پمانز کی و سر کولی او اس خبر ندا دا سفر از منز کو نو او ملائکو کن از منگ او تاسو خنو از منگ بس خبری دخری غوئی ملائکو نو داغی خبر پا مانز کی خیر دی جائز دی خا یصلی فی المحراب ان اللہ یبشر کا چ اللہ خوشخبری در کئی تا تا بیحیا علیہ السلام سرا مصدقا دیو تصدیق کی بے کلمتن دیو کلمی چگا عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام رستو اور یحییٰ علیہ السلام مخ کے پیداش نظب خلق و طوی چمان پس با زمان رستو میں پیغمبر پیدا کی گی داسی بھائی عیسیٰ علیہ السلام ارے تے کلمہ ہوئے نو ندی وجہ نے پکن پہ کون سر پیدا شوئے ہو یا دا اگر عمر کو دنیا کی دا دعوت دا پارو خا چو کلمہ بھائی او حکم بھائی دا اللہ طرفنا و سیدن او سید بھائی سید ویلے شیمن دا دین انکار نکو بولا کہ جب صحیح معنی کی کنا ہر حق پرست سید ویلشی دانا چی کنی اگر دا چا اولادی لوگتا با سید ویلشی سید مانا سو سردار رئیس وحسورا او پاک دامن بئی دنیا کے بدا کارونا نکی چو آدکو ما کوئی دن کو ما دی تب عجت نہیں نکاتا دادا آگے امت خبر رکھا اگی کی چی بے اصلی ہوئی چی اللہ زستا عبادت تزان ازگارو ما بالکل جائز ہوا دی امت کی نا دی امت کی خنکا سنت تے اپی غمبر ہوئی جزما سنت نسو خلاف کینو اغزما مر کرے نا دے حسور اندام آنا دے بس دے طبیعتو چیزو بیاد اللہ عبادت نشم کولے و نبی من الصالحین نبی بھئی پیغمبر بھئی دنور پیغمبران پشن قال اوی زکریا علیہ السلام چی اللہ خبر اگران شوا رب انا یکون لی غلام سرنگی بشی دماد پارا لک وقد بلغنی الکبروم اور اصول دا دی طول کتابو نوی لغتو والوں چی غلام چا توی اشاب زوان تا خیستا زوان تا غلام ادے خدلتا کہ غلام معشوم تا دا مجازن اطلاق شوئے لکنا چی زدنا ما غلام جوڑی گی نا اس خو معشوم دے خو پیت باگ دو ماں اولی و سر غلام ہوئی دیتا دیلتا کہ سورت یوسف کی دلوی سڑی نا غلام جوڑ کو معشوم جوڑ کا خو معشوم نہیں رسے دلے ما تا بڑا والے مریم کی ویلیو زر سے دلے ہم بڑا والی تا بلغت من الکبر یو شے دے ومراتی آخر و بی بی زمان شاندہ دا قالا اوی اللہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء ام دق سی بھئی بدلی گی بنا اللہ آگا کار کی چو غواری اگا تا سگرانا نا دا قالا اوی بی رب جال لی آیا اے ربا مالی و علاماو گوری چکل یحییٰ علیہ السلام پیدا کی گی تو نخا و نشانہ چستا ذکر کو ما استا شکر کو ما دیر خوشحال شم اے رب اوگر زے مال سے نخا و نشانہ قال او الا ایت کا نخستا دادا اللہ تکلم الناس خبر ونش کو لخلق سرا ثلاث ایام در روزی الا رمزا کوئی اشارے سر وہاں وجب خبر نش کو لے اشارے سر ہاں وذکر ربک کثیرا و ذکر بن پریدی سو مطلب معلوم شو چی گنی دا خبرو نبا دی جبا بندی دا ذکر نا وذکر ربک ذکر بکولی شی ولی ذکر دا اللہ پا اس وقت کی نشی پری خودے خوا امون سر وقت نی دا ذکر زمون خبر اخلاص نشی خواه غیبتون او چوهل اخلاص نشی او اللہوی چه ذکر بنا پریدی گورا ذکر کوا دخپل رب دیر دیر دیر ذکر دیتوی چه بسنت باندی چه بسنتی کنا نبس چه ذکر بسنت دغا دے کنا چه دا کم حادیث دعا گانو دی چه سمل ندا دعا بلولی چه پاسی ندا بلولی چه روڑے خریدا بلولی چه بس قیدا بلولی دی تو ذکر کثیر ہوئی کنا اولی ہر وقت دعا دن خود ذکر کثیر شد خو بس چه قدم اچتے نو دعا دن دیوی ذکر کثیر دیتوی چه حلقہ جوڑا کی او ذکر شورو کی ترنیمش پی پوری دا ذکر کثیر نہیں دا او خلاف سنت سے خواہ وسبح بالعشی والابکار تسبیح وایا ہر وقت کسحری و کمازی گریم یا دا دو وقتو نے ذکر خوچ دا دیر دا عبادت وقتو ندی یا امراد کے نموز دے خوانو امتنو کی دا دو منزون خام قاو سحر او دمازی گر فاخر دا فان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سورة آل عمران کی پاول حصہ توحید کی جدری بابو اول باب تر واللسم آیت پورے ہوں اگی کے مشپک خبر دویم باب دو واللسم نا شپک اشتم پورے اگی کے مشپک خبر یا شپک اشتم نا دریم باب شورو شوے دے چیغی کے دیسا علیہ السلام دا عبدیت دلیلون ذکر کی دیر نکتے بیانی چداوہ ہر یو خبرہ ہر یو عمل ہر یو عادت اغد بندیان دے تو الوہیت صفت پک نشتا دے دینا صراحتن عیسیٰ علیہ السلام بحث کی اور اغد ابنیت رد کی چی عیسیٰ ویلو چدا ابن اللہ دے اللہ رب العزت وی چنا عبد دے ابن ندے الہ ندے صفت دو لوہیت پک نشتا صفت دو لوہیت پک بالکل نشتا صفت دو لوہیت پک نشتا اول ذکر دا حضرت مریم کی عیسیٰ علیہ السلام دے ولادت خبر کی دا قرآن دا اصول دی چکل دا انبیاء یا دا اولیاء ذکر کی تو اولی شان بیان کی نبی اور پسی دا غی امتحان بیانی شان یا عزیز پار بیانی چی دا خلق پا نظر کی دا غی حقارت پکوال رانش لکد یہود پا نظر کے راغلے ہوں دا آل عمران سپکوالے دیر غلط نسبتنے اور تکول چدا دیر غلط خلق دے نشانی بیانی چدا غی اوشکون او شبہات ختم شی ابتلاء امتحانی دید پار بیانی چی بیا سخلق چی غی دیر لوی مرتبی تا رسولیو دا خدای توب سپتنے والا ورکڑیو اور دیو جن پاگی باندھے برت کی چنا دا مرتبی و سرنوی دا عبدیت دا دائرے نبار نو تلی اول ذکر کی شان دا حضرت مریم بیا بے ابتلاء و امتحان ذکر کی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ یاد کا چوی ملائکو اے مریم ملائک دیرو دلتے جمع راوڑے نو اور سورت مریم کے ہو صرف دا جبریل علیہ السلام ذکر کرے دے چمنگا پل روح علی کو حضرت مریم تا اوغی تو مخامخ شو د بند پ شکل کے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ادل تے جمع یاد کری رہا دایا دیو جی نچے کل یوتا نسبت کی گی پل سمیات کی ویلو دا عظمت پارا دا شرافت پارا یا کہ دیہی چنور ور سر ملیک وہ شاتا خدا بھی ذکر نو کرے تو جبریل امین خبری اکڑی دا حضرت مریم سرا او دا سیو توی چی یا مریمو ان اللہ اصطفا کی اے مریم یقیناً تو اللہ خواہ کری و غر کری و توہر کی او تی صفا ساتلی دخل کو دلیا سنا وصطفا کی اور دویم قسم یہ غر کری تو دو ولادت عیسیٰ علیہ السلام دپارا استفا دو قسم اول چیوی نو دا دا خدمت دا بیت المقدس دا پارا ان اللہ اصطفا کی بے چیوی اصطفا کی دا دا ولادت عیسیٰ علیہ السلام دا پارا امین کی توہر کی چویلی ان مسیح سر رجال تید خلق دا لاسونا بچکڑی ساتلی علی نساء العالمین پدرے خلق و پاغ زنانو ددرے طول و خلق باندھی اللہ صرف تدید پار منتخب کری عیسیٰ علیہ السلام پیدائش نور نہ علی نساء العالمین طول امت اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چی ملائک انبیاء و سرم خبر کی اور بغیر دا انبیاء و نور و سرم کی اگر کا انبیاء نہیں تو امت کے صرف ابن حزم دے کیا ہوئی نا ملائک ارچا سر خبر نہیں کی بغیر دا پیغمبران نا ناغوی معلوم شوا چی مریم نبی وا دا صرف دعوت تفرد دے نور دے کے دیر دینوں کی خبر کری دی انبیاء نہیں دہشان ذکر کا دو قسم پر پسید آگے امتحان ابتلا ذکر کی یا مریم اقنتی لربی کی اے مریم عاجزی کا واخاص پل ربتا ہر قسم عاجزی کد زنوی کد بدنوی کد جبیوی وسجدی ورکعی مع الراکعین دا بدن عبادت او عاجزی قنوت دارے قنوت بدن دارے چی سجدہ کوا خپل رب تا روکو کوا سراد روکو کو ان کو نام دا حکم اکڑے ترتیب ندا سے معلومی گیا چی سجدہ مخ کے دا روکو رستو دا اور حال دار چی ہر سمر منظون چیزیں پاری کے مخ کے روکو یہ نبیا سجدی دل دے وس جدی مخ کے ور کا یہ پیار پسی ہوئے جواب ہوئے دار چی واو کی دا صفت نشتا چی اگر ترتیب ثابت ہے ترتیب نہ ثابت ہے صرف جمع والے کئی دوارا کارا کوا سجدہ کوا روکو کوا منگ ویلو اصول کی چکل کل قرآن کی تقدیم تاخیری کنا یا حکمی چی رمخ کی رول پکاری رہے رستو راوڑی رستو رمخ کی دام دارے قبلی نہ دے ورکائی مخ کے دے وس جدی رستو دے حکو ذکر کے اوپر تلاوت کے دات راوڑے اور دیکھ دا اللہ حکمت یہ خام خام دی تو بھائی اشارہی چی سجدہ دروکونا پا فضیلت کے زیادہ دا مجھے کہہ رمخ کے راوڑا یار دیو جی نہ راوڑا چی دو یہود نسواراو کو مانز کی با سجدہ وا روکو پکینا وا نزکہ حکم ہے اوکو چھے سجدہ و روکو بدوارے جسنگا نور روکو کئی ناقص تاسن کو اخفل منزون دا نور منزون پشان کہے کنا پس جدی وار کا ایمار را کے لیں منگویلی پوسولو کی چکل قرآن کے ادخال الہی راشی بحث شروعی یا واقعہ شروعی مخ کے امرستوں امین کے بگدا سے آیت راشی کی اگر اللہ خپل خبرت اوکی غزے کے داغی خبری ضرورتی نو اللہ خپل خبر اوکی چورے گا زمانہ خبر اور ہے نبیہ با قصہ شروعی دیت ادخال الہی و امینس کے نبی علیہ السلام سر خطاب کی ذالک دا بیان چوشو دا عیسیٰ و دا مریم من انباء الغیب دا حالات تی دا غیب اس سب تننو خبر تو تن زکا خبر شوی نوحی الیکا چمنتا تواحکو ستا رسالت سید حق دے ستا پیغمبری یقینی دا زکا چمنتا تواقعات ذکر کرل دا دلیل دا نبوتا دا رسالت دے بل خلق و چتابان نکم خیال کردے چدے دا غیبون خبر دے اور دے کنو موجود نہم خبر ہوئی گردہ عقیدہ ساتھ لگا کبھی عمر نو پیدا شوے نموی وطا علم وہ دا بخانو امتنو دا قومنو دیدے کہ اللہ دا غیبا خیال رد کی چے لروغ موائے پیغمبر کم دیکھو وما كنت لديهم تنوی دی سرا موجود و بیت المقدس کی اذ یلقونا اقلامهم کلاچ غرزولی اخفل قلمنا پوبو کی ایہم یقفل مریم چکم یو با حفاظت او تربیت کی دا مریم ذکر بیت المقدس کی شپارس واللس کسانو اگی ہر یوی چی زبد حضرت مریم تربیت کم دا دیر لوی سعادت تے چی زبدی سران ایک بخشم کنا چی دا سی جگر جوڑشی نو ارے کی طریقہ سی قرآن دازی عشق چول اصنے ہوا چو نو عشق دغاو چی کمو قلمونو باند چی باغی پا بیت المقدس کی مدرسہ کی لکل کول کنا لکلی کنا ہر مدرسہ کے و ہر درس کی لکلی دے و لازمی خبر ہے وی دقا قلمون با اغورزو زکریہ علیہ السلام تدا وحی اشوا کنا دا ہوڈیر خلق دے و دا خبر آسے نحل کی و خدا طریقہ و سوخ ہے چی دکم یو قلم ادرد یا او پبر روان شکو بوکے دا با دلیلی چی دے تربیت کی دو مریم خانو نبی علیہ السلام توی چی دی دا قلمون ورزول او دا فیصلے کول ان تو سر موجود وی نا وما کنت لدیہم نتی سنگ خلق تو بیانی لازکہ جمنگ تا توحی کو کنا وما کنت لدیہم تنوی موجود دی سران از یختصمون کلچ دی پدی کی خبری کولی بحث کو یو بل سران چی کفالت مریم بسوک کئی دا دلتوں دی دا سورت قصص کی عمر شدیر ما کنتا ما کنتا ما کنتا دریز لبال تووی چی تنوی موجود پا کوئی تور کے چی مونگ موسیٰ علیہ السلام تواہی کولا تنوی موجود پا مدین کے چی غیت دے تلاوت دا قرآن کو آخو شعیب علیہ السلام دا رد کی دا خلق دا دے خیال چی دیویلو چی پیغمبر نور دے انور خواروخ کی کنو پیدا نم نور ہو کنا نہ بار دے کی موجود ہو حاضر ناظر بو تو قرآن ددا خلق رت کی وما کنت ترہا بس دے خالی الہی امین کے دا لوی مقصد دا پارا ذکر کو آ مقصد سو رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تا رسالت بالکل یقینی دے گورے دا خلق و بخبر و پس مزا اذا قالت الملائکتو یا مریمو یاد کا چوئے ملائکو اے مریم اس دربان دے امتحان راضی شان ہو اللہ ذکر کو اس امتحان کی گی ذکر چی بندئی نو امتحان با بخام خائی امتحان دا دید پارا کی گی چی تو مکلف ہے سن چی نور خلق مکلف دے عبادتو نکی دا اللہ طرف نو تدا حکم دے تا تم حکم دے اس سوک دا اللہ دا حکم نخلاص ندی چی خلق ہوئی رب دیتا ہوئی ضرورت نشتا دماندو سوکھ دا سے ہوئی نکل ڈیر پل پہ نظر کے بزرگان راضی ہوئی کدی عبادت نہ کئی نو خبر نہ تھا بس دی اللہ سر ڈیر نے دی شیوی دنو حجت نشتا کا پہ گورا صرف یو قسم خلق دی چیری تا حکم نشتا دی عبادت چنا بالغ دی یا مجنونان دی لیونی دی نو کستا دا پیر لیونی کا نا نو ٹھیک ندی آدھے من نکی نہ تو یومی نہ داختر اکروغی نہ بیا بخام و خامن سیدا ہو بے الماز ہر چاہتا حکم ہو وس جدی ور کائی بور کلا چوئے ملائک اے مریم یقیناً اللہ خوشخبری در کی تاتا زیر در کی تاتا پسی سرا پیسا علیہ السلام سرا بکلمت منہو دانمی اوتوا کلمہ پیو کلمی سرا چدا اللہ طرف نبئی یا دیو جنہ ہوئی چپ کن پہ کن سرو پیدا کی گی یا دیو جنہ چی ہر دے کی واغد دی توحید خبر کی دا اللہ دا دین خبر بکی کلمی ہوتا ہوئی دا اصول دی چکل پیو بندہ کی صفت دیر زیاد شکنہ دیر زیاد شکنہ کاغف صفتیم او خراب صفتیم خلق دا سوئی کنا زید عدل لانے دا سوئی جو سڑے ریر سخیشی نو خلق ویدا ہو سخاوت دے سچ سخاوت دے ہوئی جو سڑے ریر شریع و فسادیشی نو خلق ویدا ہو سچ شر دے بس کلوی دا شر دا غدا کلوی تا شر دے کنا دا دا مبالغی دا وجنو ہی کنا دا سیسا علیہ السلام چی بدا توحید دیر بیانو نکول نو اللہ و تا کلمہ ہوئی بیان بیان دے بس نمونے ڈیر دی نم دبا مسیح ہومی المسیح مسیح بومی دیکھ دو قول دی یوی چی دادا عقید جبنا عربی تراوست شوی دی معرب دی او دا عقید پا جبا کی تورات انجیل پا جبا کی مشیح بیوتوی دا عقید معنی و مبارک مریم کی مراغ لے گیا دویم قول دا چنہ دا عربی دا اصلی دا بلی جبی ننہ دا راغ لے دا مسح نہ دے مسح ستوی لاس راخ کل دا تیزک مسیح ہوئی چی دبا پچا باندی لاس راخ کنو کڑون باؤن جوڑ باشو کا ابرس باؤن جوڑ باشو یا مسیح دا سیاحت نہ دے دا دا طول جون پا گردے دو کی تیر شوئے لے سیاحت بے کہو یو دے بل دے مسیح ہوتا ہے مسیح اگر دجال تم ہوئی لیشی آچے راضی با چھے نبی علیہ السلام ویلیو چھے پناہ گوارے گوارے دا دیر لوے فتنہ دا من فتنہ تل مسیح دجال حدیث کرا گلیو اگر تا مسیح دا دیو جنوی چھے دا غی اوس ترگا دا او بل استر گئے کان بیتا ہونتے دا نزکو تو مسیح ہوئی کنا عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام یہ نم دے زوید مریم دے زوید اللہ ندے ابن مریم ردیو کا پہ عیسی آیا نباندے ردیو پہ یہود باندے ہم چیغی ویلو پلار یشتا اگی پسی نوم دا سی باز خلق قائلو اللہ رب العزت ہوئی کپلار یہوے کنا نما بد مریم نم ناغت زکر دا اصول دی چی او سڑی پی جندلیشی نو دا پلار کنم پی جندلیشی دا مور نم چاری سوک ناخل خدا زکر آخلی چی پلار نو نو ابن مریم آتوی پا دی یادی گی نو وجیحن فی الدنیا والآخرتی مخورز بی پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں ومن المقربین اور دیر نزدی دا بندیان نبی اللہ سر دا ټول داغه د عبدیت نقطې دي کنه. یبشر کی اوی چې زیر در کی تا ته په عیسی علیہ السلام سره نو عیسی خدای شو به کلمتین یې وی نو کلمه خو خدای صفت نه دی. مسیح یې وی عیسی یې وی زوی د مریم یې وی دا هي هر یو ټکه او کلمه دلیل د عیسی علیہ السلام د عبدیت وجیها یې وی چې مخاوری دی نه خدای او من المقربین چازان نزدیکی اللہ سرنا خدای یا خدای زی دا ټول دا غزو عبدیت دلیلونا او نکتی دی. فیکلم الناس فی المهدی خبر بکی خلق سر دیر پوڑو کوالی کی چی بزانگو کی وی زانگو یا خدای زی دا دلیل شکنہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد دے ټول اخلاق او عادات یا دا بندیان دے بندیان پاول معشموالی کے زانگو کی پروتی کنا فی المہد وکہلن اب یا پا بڑاوالی کی ام بخبری کی خلق سران دی بانے اشکالو چی بڑاوالی کی فارسو خبری کی دا ٹول بڑا گان خبری کی ان دا معجزہ شوا ندی کی او دلیل دے عیسیٰ علیہ السلام دا جون عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے مرنے دے اسمانوں تا خطلے دے بیر وقت شو دا اس گرائی دے 2000 دے کنا 2000 دوزر کالے خوشو کنا چی نور بلا سو رہی چی را کس چی دنیا تا نو خبری بکی دا غوے بڑا والی دا سی بڑا دنیا کی بل نشتا دا زکا معجزہ شو خوا چی دور زمانہ پس خبری کول دا معجزہ ہی کنا رسل اس کو وہ لوکالو کو نہیں آتی. ومن الصالحین او دے بعد کامیاب حل کو نہیں کہ دام بیا ہونا تو گور کہل بڑا والے تو وچ بڑا والے پہ راضی نہ ہو نقدی نہ تو خدائی دی من الصالحین کہ صالح نہ ہو اگر خدائی تو صفتی ٹول بندیاں صفتی نہیں دا زیر او تورک ملائکو حضرت مریم تا ارے او تقوا کیا ہے وہ چی خبر اخلاص و شناغ تعجب کئی دیر لے پریشانی پر آلکن قالت اوی مریم ربی اے زمار با انا یکون لی ولدن سرنگ بشی زمار پارا اولاد ولم یمسسنی بشرن ندرہ سیدلے ما تیسو بند ذکر اللہ پا خپل ہوئی چی وطوح حرکی تخماد بندیان دلہ سنسات لی کنا دا دلیل دے چھے عیسیٰ علیہ السلام پلار نو کوئین قرآن نولی ویچے ولم یمسسنی بشر قالا اوی اللہ یا ملائکو کذالک اللہ یخلق ما یشاء ام دقا سے بھئی سا بچا سر وعدن کی گی رشتن کی گی کتا دا خیال دقا سے بھئی نو دا سے بسنگ پیدا شی یخلق ما یشاء اللہ تخصا گرانا ندا عمدہ سے اللہ پیدا کی اغا چی خوخیشی ولی اغتا پیدا کل سگران دی اذا قضا امرا کل چی رادو کی دیو کر فینما یقول لہو پس او ایغی کرتا کن فیکون شأن موجود شی نمرا آسان کار دے اللہ تو ولی تعجب کہے چی اللہ یو کار کی نبیا پکے بعد دکم دے نرارے چنا یکون لی ولدن عیسیٰ علیہ السلام با پیدا کی گی اور دا سی چی دا مخکن اللہ دا غصی پتو نکی چی دا سی بھئی دا سی بھئی دا سی بھئی لا پیدا شوئے ندے دا غیب و خبری کی ویعلمو الکتابا والحکمتا اللہ بور کی تعلیم دتا دا قرآن او دا سنت والتوراتا والانجیل او دا توراتا و دا انجیل ادی بند اشکالو چل کتاب والحکمتا والتوراتا و انجیل توراتا و انجیل خوی عیسیٰ علیہ السلام اگا وقت ذکریو چلا اسمان تنوخی جول شوئے نو قرآن و سنت کم دیکیو یو خو معلومه شوه چې ژوند دی را کوزیږي به نو پس د نزول نه به قرآن او سنت زده کوي او تورات او انجیل یې مخکې د نزول مخکې د صعود نه زده کړي وو ښه و تورات او انجیل دا بهتره معنا ده. بعضو دا جواب کړی چې کتاب نه مراد خط او کتابت دی نہ قرآن اگر خبر ہی نہیں آئی کہ اگر سے مستحبات اور مباحات ہوتی ہے خط قول کو یہ مستحب و مباح ہے قرآن اگر یاد ہی کہ اگر لازمی خبری ضروری خبری اور ضروری ذکر دا قرآن و سنت کا نہ اگر کدا تعلیم رست دلانے دے ذکر ہے قرآن مخ کے بیان کو پکار خدا چی تورات و انجیل مخ کے کڑے ذکر ہے مخ کے ذکری قرآن و سنت یہ رست کڑے ہوئے کدا برست دکیلا راکزی کی با اگر وقت بچے اگر خوتن و قرآن و سنت نو کنا دیکھ اللہ حکمت و مخ کے ذکر کرل چدا پہ اعجاز کے ڈیر ناشنا دا کہ اگر برازی و قرآن و سنت بس دکی بل دری وجہ نچے علم دا قرآن و سنت دا ڈیر افضل دے دا تورات و انجیل نا دا دے ڈیر ضرورت تے اخو منسوخ شوی ورسولا الی بنی اسرائیل او دیبا اللہ پیغمبر کی او بگرزی دلر پیغمبر بنی اسرائیل تبرازی دیبا آخری پیغمبر نی چی طول دنیا تبرازی چو سے عیسائیان لگیا دی کنا وینن عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دی او غطول دنیا تبرازی کنا وی قرآن ہوئی چی الی بنی اسرائیل ٹولی دنیا تا نہ دے بنی اسرائیل تلاجے گلے شروع خاتم النبیین ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چ دے پیغمبر شی اور راشی بنی اسرائیل تان دے بور تسوئی دے بو تدا بیان کی چ انی قد جئتکم بآیت من ربکم ذرا غلے مت استا تو یوم معجزہ سرا ذرا استا سنا بآیت یوم معجزہ اخو ڈیر شیر رست بیان سورہ مائدہ کی عمرہ بیا نہ دلتا دا آیات نہ عمرہ جنس اخلو جنس جنس دی تو ہی کنا چی خلق ذکر کیو مراد تینا ڈیر و آخلی خا دا پہارا جبا کی دا سے راضی خا چیو مالدار سرین نو خلق ہوئی وہ یہ رڈیر غٹا پیسہ دا وطارا نو یو پیسہ دا خوڑی را غٹا دا دی جماعت کی نرازی کنا دیر پیسو تویلی شی دیتا جنسوی کنا خوا چی ذکر دی یووشی امراد کنا دیر شیئی کنا پا جنس موجزی سرا بی آیت من ربکم اگا موجزی دا دی انی اخلق لکم من التینی کہے ات تیرے فانفخو فیہم زب اخفل کار کو ما چی زس کولشم اللہ بخفل کار کی چیغا سوک نشی کولے دعوت لگ زبا سکم زبا جوڑوم ستا سد پارا دا خٹینا اخلقو مانا سو اصناو مانا کی ہوں فسترین زبا جوڑول کو مانا دا رازی کل کل فمانا دا سن ہے سارا خا زبا جوڑوم ستا سد پارا دا خٹینا کہے اتت پیرے شکل دمارغام اما شمان چی لگی ہٹو سر گڑوری تی جوڑی ندائی کنا اہو گڑوری نہیں ہو شکلی دے گڑوری نو کہے چت پیرے دام کولشم فا انفخو فیہ فکیم کولشم خدانشم کولے چی مار گئے تی جوڑکم ولی دی پلے چی داغد وسن خبر بار دکنا ناللہ تے نسبت کو فیکون تیرم بی اذن اللہ گورا با مرغی شی دا اللہ پا حکم سر دا غوص دا اللہ کار دے چگی لے دا طاقتور کو غوال و تا پرواز دیا اوکو دا غوص دا اللہ کار دے تک دا بندیان دا وصن بار خبر دا خوا معجزہ دیتا ہوئی کرا چی بندہ خو صرف دا خل اللہ سخفو چی سکین آگا کی او غدیر دا عادت نا خلاف کار چی کی گی او دا اللہ طرف نہیں دا گورا دیزے کے چی انی قد جیتکم دا اس راغلے دے بیان کی بنی اسرائیل تخا مویلی اصول کی چ اندماج دے اندماج سے تو چڈیر کلام بنی پو دے کے آبدل تک مرادی مخف اللہ رب العزت ویلی چ عیسیٰ علیہ السلام بسنگئی زانگو کی بخبر کی بوڑھا والے کی بخبر کی دیوالت تعلیم ور کی دا قرآن و سنت و تورات و انجیل و رسول بت نہ جوڑ کی بنی اسرائیل تا نو سوئی انی قد جئتکم اخوا غدرا گئے ادری دا غیتا و ازر آگلے امتاسو تا نا غنو دور خبری سو شوی بیا چی پیدا شو او تربیت او شو لوی شو سو وقت پس و تا اللہ پیغمبری ور کرا اب یہ راولی کو بنی اسرائیل تھا اوغی تے بیان شوروں کو چ انی قد جئتکم دا پنجے چکڑے کنا دا دی کڈیر کلام دل تپروت سے ہاں دی تے اندماج ہوئی تھا ناغوس لگیا دے بیان کی اغیتا چی زبدا سے کوما زبدا سے کوما بیزن اللہ بلا معجز میں دادا چی و ابرع الاکمہ والابرسا زبا جوڑوام اغلون چ مور نالون پیدا شوی چلا جنشی کے دے والابرس اوغ مرض ابرس والا چلاغی میں علاج نشتا قرآن ویلی چدے علاج نشتا اس کو سوکھتا تھا وہی چنانا علاج نہ اس ڈیر شوی دی زبا تدا سے ڈاکٹروں کے وہ کراؤ دا معاشم دے ارون پیدا شوے میں مکو نور بے خراب کی قرآن ہوئی چنشی کے دے دردی چا باندھے ابرس مرضی سوکھ وتا ہوئی ڈاکٹر شدی اس دا ابرس علاج راوت دے وہ نور بڑی سی قرآن سرولی ٹوکی کہا دے علاج بالکل نشتا وأحيي الموتى بإذن الله حزبا جوندی کو مڑی دا اللہ کو حکم سرا بس اللہ بحق حکم کی جوندے بشی زبا بس صرف دعائی وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم بل معجزة میں دادا چی خبروں بتا سل رب آغسو چی تاسو خوال پکور کی او بار راوت ہے او آغا چی تاسو جمع کرل زن لپکورنو کی نتاسو تبا نی معلوم چی ما سو خوال او من کا رسوم را اوڑا پراس دی او ستاک پروت تے لخوراک سیزون سوم را دی عیسیٰ علیہ السلام زبا تعلو ایم خور بستائی و علبا تزو ایم دا معجزہ آتا نخوا تخفل معجزات یہ ذکر کرنی دیوتو ان فی ذالک لآیتا لکم اے بنی اسرائیلو دا ما چیسا ذکر کل پدی کی دلیل دستا سو دپار زما پر نبوت باندنو پر ما ایمان راوڑے انکار مکوے گورے معجزی میں تپیش کرے کن نور سکوے ان کنتم مومنین کچریتا سو ایمان راوڑن کی ندا ستا سو دی ایمان او دی یقین پار کافی خبری دی خواہ ومصدقا لما بین یدی من التورات مزداوی خواہ چی تاغی و چاویلی چیرا کچر دے زمون دو کتابونو چی مون تا بخوا تورات نازل شیو کچر دے داغی تصدیق خی خودی رخا دا اکا نکی نمون بی بی ایمان نرو نو دیم اوی چی ننا زو تصدیق کو ان کے انداغی چی زمان مخ کی نازل شوی دے بین یدی چی زمان مخ کی نازل شوی دے چی اغتا ورات تے اغی تصدیق کو ما اغی خلاف نکو ما بلو گورا ولی وحل لکم بعض اللذی حرم علیکم زبتا اس تدا اللہ بل نعمتو خیمہ تا سبان دی چی تورات پو وقت کی کم پاک سی زنا حرام کری شیو ستاسو دا جرم پوجی باندے اللہ حرام کریو دا قہر و غضب دا وجنا نظر آغلے ما اس بداغی اجازت کوم شکر نو باسے اب صورت انعام کی راشی یو سل شپک سلویخ کے چل اویلی چما پا یہودیان باندے دا سزن حرام کریو علاللزین حادو حرمنا کل لذی زفر ومن البقر والغنم حرمنا علیم شحومہما دینے واز دے غوخی پہ حرام کریو کنا عیسیٰ علیہ السلام وی بس ذرا لم اغبوس حلالی بس اللی حرم علیکم بس اغا چہران کڑی شیو پتا سبان دی وجیتکم بی آیت من ربکم راغلیم تاستا پیو دیر لوی دلیل سرا درب ستا سنا چلا مخ کی بیان شدایا دی فتق اللہ واتیعون یاد آ ذکر کی اگر مخ کے معجزات او سے خپل دعوت پیش کو چیزوں پر کم دعوت راغلے فدی دعوت بان دو ہر زمانہ کی دا دعوت تھے نو ہر امت کی اللہ خپل خبر چکڑے انہوں دے کرے وہاں توحید او سنت حتق اللہ کی توحید راوے اللہ نو یری گئے اللہ یو گنے واتیعون او زما تابداریو کے تاسو د نجات لپار دا دو خبری دی شرط توحید قبول کے سنت قبول کے دا اسم دی کنا دا مونگا سو تناسیو خودی تناسیو کنا توحید او سنت تناسیو ان اللہ ربی و ربکم فعبدو یقیناً چی اللہ زماؤم رب دے استاسوم رب دے دی کی بیو بل سر جگڑا نکو نو زی چی دا طول دا اللہ بندگیو کو فعبدو ہوئی ویلے دا اللہ عبادت کوئے فعبدو نیے ندے ویلے چی زما عبادت کوئے نا چھرے انبیاء دا سندی ویلے رست راضی کا نفع دا خود خلق اور پور بیا تللی دی چی ننچے عیسیٰ علیہ السلام ویو فات ہو تو میمون تے وصیت کرو چھے گوارے زما عبادت کرے زما دا مور مریم دروغی پی جوڑ کری دی اگوی نفع بدو دا اللہ عبادت کرے دید پار راغ لے وہاں آزا سرات مستقیم دا غا سرات مستقیم دے دا غا نیغ لار دا چھے اللہ ترسے دلی دا اللہ رضا ترسے دلی دا جنت ترسے دلی دا عبادت دا اللہ پا توحید سرا دا صراط مستقیم دے بیان ہو تو کو دیر بیان ہو کو دیر معجزات یہ پیش کرل لیکن کیا گو کا سنو پا قوم کے اس قسم فرق را نہ دے ایمانی نہ روڑ بلکہ کفر کفر ہو فلما حس عیسیٰ منہم الکفر کلچی معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام دا دین کفر دا سی لکا پستر گو چخکاری احس سے ہوئی خواہ احساس ستوئی وی رفو احساس در کی نشتنو انہا مطلب دا دے چی نظر دینے لگی احساس کارلی دو توئی نشی خواہ آ کفر دا غین دا سی پستر گو لی دو قالانوئے من انسواری الاللہ سوک دے چی ما سر ادری کی دا ما مرگرتیاو کی اللہ دا دین دا پارا اللہ سمت اللہ دا دین دا پارا مرگرتیا من انسواری اللہ انبیاء دا چی غوالی وکنا خوا من انسواری اللہ سوک دے چی ما سر مرگرتیا وکی دا اللہ پا دین کی او بازی مانا کی مفسرین قرطبی من انسواری متقربن اللہ سوک دے زما مرگرے کسان اللہ تنزدیکی کسوک اللہ تزان نزدیکو الغانی نماز ردی نمولی کی زما مرگر تیاری ہوتی اگر تا چادان سوک نشی ویلے چسا کہتا زان لڈل جوڑے چمن انسواری اللہ دا خطا دل جوڑے ندا دل خدا کرنا دعوی عزد دنیا دل نجوڑو ماں ناخرت لمرگری گو رہا دلی غسوک جوڑی چی دا دنیا دا پارے جوڑی چی پکار میشیو زما ضرورتون حاصل شیو جیب میں ڈک شیو ناغا دا دنیا دا پارے ڈالے جوڑی خوا اور دا آخرت دا پارے بلکل اجازت تے طویلی شی خلقو تا چی خلقو ما سر مرگری شی ما سر مرگری شی چی دا اللہ دن خدمتو کو چبیا جنت کی او زیناسی من انسواری الاللہ قال الحواریون اوید آغا وخر حق پرست خلق و موحدین نحن انسوار اللہ منگا یکنا حواری منگوی دا اللہ دا دین امداد کو ان کے انصار و دین اللہ یا انصار و نبی اللہ غربت دینوں کے بخام خا تعویل کہنا کہ نہ کہنا خالص کفر تے معلومی گی نو تو خدے جت سر دے چاہے امداد کا چاہے گا انصار اللہ یوں نہ دا بہت سارا ہے کہ نہ چاہے انصار دا دین دا اللہ تو چاہے سے انہوں نے ویلے بے ہوکا نا کہ انصار دین اللہ دا سے ولی وی کہ انصار اللہ مرا دے کی دا مطلب دے کہ اللہ وی زمان دا دین امداد چی سوکو کی کنا دا سے شوالا کہ زمان دا خود دیر محبت تو جنوی چتا زما د دین امداد کے زویزان ترانی دیکم کنا حواری حدیث کے راغلو نبی علیہ السلام یوزل حضرت یوزل مجلس کے ہوئے چ سوکشتے چ مال د بنو قریظہ خبر راوڑی بنو قریظہ دی یہود یلوی قبیلہ وا اور دیر گمراہ خلق چ مال د اگے خبر راوڑی جدی سے چل کے جنگ تیار ہے کئی کو حضرت زبیر پاسے دو ویزو بیا نبی علیہ السلام سوکشتے چی مال خبر راوڑی اگا بیا پاسے دو ویزو پدرین زلی اموی نبی علیہ السلام ہوئی چلی کل نبی حواری و حواری الزبیر دا ہر پیغمبر دا پار حواری وہ ازما حواری زبیر دیں مخلص انسان چاہ پا خاص وقتونو کی پکار راضی حوارین اغا خلقو خا چیسا علیہ السلام سرمرگری شو دیر پساخ واقع کی چیسو کو سرمرگری کی دو دو بیانانو تنوی دیدہ دو بیانانو کنو نحوارین دیر زبردست خلقو حور اصل کی سپنوالی توی سپنوالی اگر زرون اسپینو بالکل خالص مخلصو ذکر ہوتا حواریین ویدی دنور خلقو پشنت منافقت پکنو کنا آمننا باللہ منگ ایمان راولے دے پا اللہ باندے واشہد بے اننا مسلمون عیسیٰ علیہ السلام تگواشا چی منگا مسلمانانیو کنا اللہ توی چی واشہد خیر دے ویدی چی ارسلے ویدی چی اللہ ما ایمان راولو یا اللہ تا گواہ چی ما ایمان داولو زتا گواہ کوم کا نخا یو خود منافقانو خبری غیق و اسخ دے گواہ کی انور پزنکی نی کا نخا دوار سیدی عیسیٰ علیہ السلام تا اموی چی تا گواہ شا چی منگا مسلمانان یو ایمان راولو حواریینو نو سوال کی او وسیلہ کی اغفل ایمان پیش کی توحید و سنت پیش کی دلوی وسیلہ رہا ربنا آمنا اے رب زمانگا منگا ایمان راولو بما انزلتا پاری سبان دے چتا نازل کرنے کا آغا انجیل دے کا نور واحد واتبان الرسول امون تابداری کو دے پیغمبر فاکتبنا ما شاہدین نیا اللہ دا سوال کو استانا دنیا سوال لکو قولی کی منگا دہر زمانے دا موحدین و سران یا اللہ من خدم را خبریو چی ہر زمانہ کی موحدین تیر شوی لکھا سارا توحید خدمت یہ کرنے دے کلسو کشلو کارسم رو نو یا اللہ زمانم اغی سرولی کے استان دا وار حدا قرآن دا تعلیم دے پا زیور کرو کنا لی بشارت یہ داور کرو زی پا زی چی کدی خلق ایمان راولو او دی تابداری اکڑا نفولائے کمال مؤمنین بس دی بنا مومنان مرگرشی نو نور سغوان مومنان مرگرشی نو دا دیرا نکنہ و صوف یوت اللہ المومنین آجر نازیبا ذکر اللہ قیامت کی ہوئی کنا چکوار جنت تا یواز مزے تاری دمر شان نی یواز سر روانی نا فدخلی فی عبادی وَدْخُلِي جَنَّتِي زما بندیانو کے شامل شے نزے پہ جنت تا ڈلے ڈلے عیسیٰ علیہ السلام مرگرتیا اوکر حواریینو تو داغی نور و سر نورم عداوت زیاد شو ویدہ خود زان لڈلے جوڑا کرا دا خو سبا بزور نور شی بیا به نور شی اسه نه کی مونته مخشی باطل پرز د خپل یری نار سکی ها نو سری چل جوړ کو ومکرو چل جوړ کو یهودیانو ز قتل د عیسی علیہ السلام ومکر اللہ تدبیر کو اللہ داغد اخلاصی داغد بچاؤ نہ کہ سوک کامیاب شو مقابلہ خوڑے نہ سخت ہوا یہود ہوئی چمنگ عیسیٰ علیہ السلام قتل اللہ بھی چز اخلاصوم چس چلو شو واللہ خیر الماکرین اللہ اخلاص کا کنا چوسم سوک ددی قائل چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے کنا نہ بس داغدہ مطلب دے چل اللہ کمزور ہے شفا یہودیان زور اور شو اللہ خیر الماکرین گرسود علیہ مکر مکر ہوئی حق پرست مقابلے کے جی باطل پرست کار کئی کنا دی تمکر ہوئی دی شخا کدھا خلقو بنظر کے حکار حکاری چلے کدھا دے کہ مولود شریف دے مولود شریف نہ دے مکر دے مرا دا دے کہ جلسہ دا دے کہ ختم دے دا ٹول مکر دے قرآن ہوئی خواہ مکر قرآن کے بڑور مانو سر راضی کل پمانا تو مشوری و جرگی سر راضی مشورہ و جرگا اگر صورت انفال کرا لیو درشم یو درشم آیتو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ تا تخو پدار الندو کی کافران مشوری کولی چی آدھے قتل کی آدھے جیل توا چی آدھے اوشڑی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ دیم مشورہ کولا اللہ ہم انتظام کاؤ مشوری تویلشی کل مکر منصوبی تویلشی منصوبہ جوڑو لو دا آراف کی راغلی یوسل دی رشتم کے چی موسیٰ علیہ السلام کامیاب شو پا مقابلہ کی نفرعون وی انہا زا لمکر مکر تمو فی المدینہ تی دا ہوتا سو طول منصوبہ جوڑا کڑی وا پا مصر کی من سپتا و من تسپتا و لکت دان تخدے وی اچھا تدور رغٹ خبری پتا نشتا دی ان ھذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ منصوبہ جوڑول دریم پمانا د لعن تعن سر راضی لعن تعن چا باندی دا سورت یوسف کے راضی اغام یو دیر شمایات تے غالباً کل چی خضو خبری اکلی پاگا زلیخی پسی چی گورا دا دی سمرا غلط کارو کو دیکھو زمین دا ٹولو بدنامی اکڑا فلما سمعتو بمکرهن ارسلت الیهن کل چی خبر شوا دا غی پا لعن تعان باندی چی غما بدا دیر خبری کڑی دیتا نا نو ارسلت الیهن مکر پا مانا دی حیلی سر راضی دی حیلہ حیلہ جو اڑول سورت یونس کراغلی وی یو اشتم کی اللہ ویلی و اذا ذقنا الناس رحمتا من بعد ذر رامستم اذا لهم مکر فی آیاتنا کل جز خلق باندے رحمتکم نخپل طرفنا سنعمتنا ولورکم نزیفا کے حلی جوڑی کی وی دا خود چا دواوا دا خود چا برکتو گورو تا الحمدللہ نوی شکریہ نا ادا کی بلتا نسبت کی ہلی کی ہلا نہ گور سور مانی چی دل تٹولی جوڑی گی وہ مکرو سمانا مشورہ اکڑا نہ قتل دی عیسیٰ علیہ السلام منصوبے جوڑ اکڑا نہ قتل دی عیسیٰ علیہ السلام وہ مکرو اے بنے پیولا گول چلاڑی غلط انسان دے دے گور اپلاری نشتا اپیدا شو دے الزامی پیولا گو کنا لانتا انتا ہوں وما کرو حلی اے اکڑی عرصی چی اکڑ خو وما کر اللہ اللہ انتظام کو دد اخلاصی اللہ خیر الماکرین، اللہ کامیاب دے پخل تدبیر کی. اس معنی کی کہ اللہ سنگ تدبیر کو چیسا علیہ السلام یہ تین بچ کو داسیو کو کنخا اذ قال اللہ یا عیسیٰ کل چو اللہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ورافعو کا علیہ زتا طول برا بر بوزما اخلم دے دغا سے دنور خلق نخروح و اخلم نبرا لارشی ابدن یہ کتا زمکا کی پاتشی او تاثر ادا سے نکو اما متوفی کا طول دے اخلم سنگا ورافعو کا علیہ اوچہ توم دے خپل حفاظت تا علیہ سمان رانا جی گنے اللہ برا دے اللہ خوار دے دے علیہ مانا بکو خپل حفاظت تا دیکھ ڈیر لی معانی دے مقصدون دی ذکر متوفی لفظ راغلے دے ڈیر خلقوی دی چیسا علیہ السلام کو مردے کنا ذکر چی قرآن وی متوفی کا وفات کوم دنو یو فات مرک تنوی دا دیدہ وفات غصر دا اردو پختوں کی چیز استعمالی گی دا خدا عربی لفظ دے دیر معنی را دی اور ددی مشہور معنی سدا التوفی الاخذ موفن یوشی پورا استل اجت پورا کول کل چی یو سڑی چا باندھ خرضی کنا اٹول ولور کے ٹول کے واخلی وی استوفی تو دینا خوا قرض میں ٹول واغست یو پیسہ بکی پاتا نشوا عرب دا سوئی نو استوفیت الدین طول و آغست دیکھ دا مانا دا چی سپاتی نشی طول شی اغسطل دی طویل شی مطلب دا چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سرد بدن نوچت کم کمر وی خطش روح بے برا تکا نا نا جو اندے دا غسی بوتا سوانو نتا دورا چی رست و رافی روکا دن دوار یوبل سرا جوڑ نرازی ذکر مانا متوفی کا کیوں مرا لکن ارستو ہی ورافع اوکان الیان نو امام رازی دا متوفی مانا دا کی انی متوفی کا زبطا لخل عمر پورا در کوما متم عمر کا کہ خلا کوئی چیسا علیہ السلام مرشو نا عمر لاشتے مرشو دا خوشی عمر پورا شی عمر کی گی اللہ و توی چیز بستا عمر پورا کوما نو رافع اوکا الیا ذکر دے اسمان تخیجو ما آخو دیر عمرو کا ناو پورا کی گی آخو لانا دے پورا شوی عدیوی ناغا قتل شو مر شو سنگا مر شو دوم را عمرو لخدے ورکلے ہو چی تروس اللہ جو اندے دے او توی مر شو نہ مطلب دا چ اللہ ویزا بتا تخفل عمر پورا در کو ماستا حق دے کنا اللہ دے چانا حق نہ کمئی خواہ پل حق با پورا در کو مچستا عمر دے سنگا و رافعو کئی لئی ذکر ازان تخفل حفاظت تبوزم چدید سرس چلو نکی اللہ دلتا ہم ساتھ اللہ شخونا دے کی بیسا حکمت اللہ خواہ متوفی کا حضرت زحا کوئی تقدیم تاخیر دے وس دیو چتوم جانتا او بیا تو وقت بدی وفات کو ما انی متوفی کا جب تا پخپل وقت بان دی وفات کو ما ورافعو کا الان او اس دیو چتوم آسوانو نتا تا مرگ نشت دی اب رستوی خوا الی اخفل حفاظت تا دا نور سوک دا موت دا نوم مانا کئی چی متوفی کا مانا خوب توئی صورت انعام کے راغلے وہاں مانی دی سر مناسب ندی بائی دی دی رکھا ومطاہر کامن اللذین کفرو او تازو پاکم دلاس در کافران نا چلاغی لاس در تون رسی ومطاہر کامن راسی بھی خواہ ولی در کافر لاس پلیت تی کنا دکہ ابن عباس سے بچ چرتا یو بیدین او بیدتی سر لاس ورکلو بیا بے وینزل کتوے چم آخو پاک لاسونا دا جدا پلیت والوے تھا عیسیٰ علیہ السلام تعالی دی پلیت اللہ سنت پاکو ما وجائل الذین اتبعوکا او دا وعدہ در سرکوم چو بگرزم اغا کسان چستا تابداری کئی فوق الذین کفرو اچت پاو کسان باندے چی کافران دی عیسائیان چرت دایت لی دلیو نمون تیوی ویمون پتا سباندے اچتیو او دے تینکا تا چی اللہوی پا کافران باندے اچت ولی مون تس کافران ویسا اخو اللہ فوق الذین کفروا فمون باندے سلے پہر کوئے مون مسلمانان یو اخو کہ اللہ تاس طویلی دی نویلی چی فوق الذین کفروا اچتوں بے پا کافران باندے فمون سلے اچتی ہے بل دا مطلب دے چی الذین اتبعو کا نمرات سوک دی پا دے امت کے مسلمانان دا فاغا وقت کے دا غمر گریو کا نحواریین او کل چی دا پیغمبر را گئے چی داغی نسل پا دنیا کے وہ داغی طول ایمان راوڑا نا دی امت کے داخل شو دا خود دا امت یا دی و اتاسو نیا دی تاسو خود عیسیٰ علیہ السلام تابداری نکو اتاسو تخدے وائے اول خوزان داغ تابدار کہہ کنا ابھی اب ہم اچت کی گرزو منگا کسان چستا تابداری بکی اچت پا کافران باندی تر قیامت پوری دا حجت پا لحاظ ترہ دا دلیل پا لحاظ ترہ دانا جی گنے مال دولت پر زیادتی مال خواہی سر زیادتی کافران سر ہمرد دا فوقیت نا فوقیت دا عقیدی او دا حجت تے سمی لئی مرجی حکم بیاما تاستا سرات للی فا احکم بینکم زو فیصلکم استاد بمینس کی فی ما کنتم فی تختلفون فاغ طول مسلو کے چتا زباغی کے اختلاف کاؤں اختلاف دے عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے چے ابن دے کعبت دے دام اختلافی خبر ہوتا کہ اگر دے کے اختلاف ہو چے اگر جوان دے دے اوکا مر دے پھر یہ ٹولو کہ اللہ زبا فیصلہ کو اصلی فیصلہ خا اگر اصلی فیصلہ بسنگئی دا سے فاما اللذین کفرو پسا کسان چے کفر کڑے ہو عیسیٰ علیہ السلام باندے اگر تے خدے ویلو یہ دے خدے زیے ویلو فعذبهم عذابا شديدا عذاب بور کم دیل را عذاب سخت فی الدنیا پا دی دنیا کیوں او پا آخرت کیوں او مالهم من ناصرین نبی دی دا پارے سوک مددگاران وما الذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی مومنان دی عمل کی صالح فیوفیهم اجورهم اللہ پورا ور کی دی تاقل عوضنا یو فی امرار کنا پورا اور کول چی اس قسم کمی و سرون کی کنا دا مانا دا خد وفات مانا دا نہیں چی مر شو فیو فی ہم پورا بور کے اللہ دی تاقل وزنا واللہ علا رحب الظالمین اللہ نخو خی ظالمان خلق دا زالنا مستقل بیانو خوا دا کتا فا احکمو دا پار تفصیل نشینو بہتر آگا ذکا احکمو ہو قیامت کی یادی چتا سراشی نظم فیصلہ حکم او دل توی چی وام اللذین کفرو فوازم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرت دنیا لتا کی کم ادا تو بہتر دار چی دا زان مستقل خبر را خوا داغی عذاب یادی امومنان دپار بشارت یادی بی آیت خالی الہی را رے واقعہ ذکر شوڑی را تفصیلی نہ تصدیق کی در سالت تھا ذالک دا بیان چوشو عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت نتلوہ علیکا منگے لولو پتا باندھے من الآیات چ آیات دی اللہ دا وحدانیت و ذکر الحکیم او دی کی نصیحت سے ڈیر دا حکمت نکتی دی کا نکتی دی دا مطلب ہو چیسا یا نو ویلو چیسا علیہ السلام دا اللہ زید نو اللہ و تسمر نکتے بیان کرے چھ گورا تو گورا دے طول خبروں کی دیکھ زمین او دا الوحیت خبر دا خواہ و ذکر الحکیم ذکر دے دیر دا حکمت ولی جواب دے دا غشو بھی دا عیسیٰ علیہ السلام دا غی دا طول و اترازو نو جوابو نے اکنو نو ذکر حکیم یا وطا ہوئی ہاں یو خبر پاتے ونو آوس کئی داغی غٹ دلیل داو آخری چخا عیسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ زیہ ندے نبی علیہ السلام تیوی منتے پلارو خیا بس وینوری خبری نکو فدیوے فیصلہ کو بس منتے پلارو خیا نو اللہ داغی جواب راو لے گا چکیک دمون بتاو ستدی عیسیٰ علیہ السلام پلارو خیو خطا سنون تا دادم علیہ السلام پلارو خیا نو او کنا چی غلط خبر کے خو دکا گی خلی جواب غصو کی نو کنا انما تلیسا دی سرا جواب کی خوا چیدی علم تے پلا رو خیا اللہ رب العزت وی دان اشنا خبر چی عیسیٰ علیہ السلام بے پلا رو پیدا شو انما تلیسا عند اللہ کمثل آدم یقینا حالت دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش اللہ پنیز باندی پشاند حال دا آدم علیہ السلام دے گر تشبیح کی او مقصد سی ٹولی خبری نہیں او خبری ہے کہ ٹولی خبری وے نبیا کو مثال نسی کی گی زکر چی دا آدم علیہ السلام نا مور وانی پلار حدیثہ علیہ السلام کو مور وکا نا سنگے حال دا آگا پشاند تشو نا صرف پدی یوی خبری کی چه ده ده مور نشتا ده ده پلار نو ده دوم پلار نشتا دامت کنه تمثیل و تشبیه دیده وی او فسرین وی چه ده تشبیه ده غریب ده ده اغرب سره عیسی علیه السلام حال خو غریب قدره ده ناشنا قدره ده او ده آدم علیه السلام حال خو دیر ناشنا ده نوچه تاس ده عیسی علیه السلام عبادت که ده تا ده خدای زیه وایه کنه نا آدم علیه السلام تنوائه اچا طویل لری پکار ہونا چتا سو تا دیو جنوائے چپلار نشتا وے آدم علیہ السلام امیر دے خلقہو من ترابن گر آگئے خود خور نہ پیدا کرے ہوں کال بوتی والا جوڑ کو جسے جوڑ کرد خور نہ ثم قال لہو او بیو تاوی چکن شا آدم فیکون نو آدم شکن ہے بس دا آخری جواب و خبر اخلاص اگر خلق چراغلے و مسجد نبوی کے ناس تنو اس دتلو کوشش کی نبی علیہ السلام وی زی بنا تو سل راغلی چیز ہے اس بزمون دی اجازت نہ بغیر نشیت لے خواہ ساسو اختیار نشتا ولی الحق من ربکا حق اغا دے چی در افستا نرارے فلا تکم من الممترین سمکی گا دے شک ان کو نا فمن حاج جکا فیہ اغا سوک چی وسن تاثر جگڑ کی پا حق دے عیسیٰ علیہ السلام کی اغا سخ پلاقی دے نپری دی چی اغا ابن دے دلہ زیر دے من بعد ما جاکا من العلم پس دا غی چراغ تا تا علم دا علم نے دا قرآن کا نخوا نو توائے وہ مباہلک زیما مباہلک مباہل سے تو مباہل آگے تو محاجات نفسی مخ کے بدلیل نہ بیان ہے بحث بکے روس تو بے بیا مباہل ہے اصل چ مخ کے مباہل ہو کے دا اصول دی جو قرآن ہے کہ باطل پرست اور مخ کے بحث کے وہ دلیل باندھی وہ قرآن اور سنت باندھی چی باس اوشی اوشی او نمانی نبیا بہت دا مباحلی ہوئے خواہ دا پاکی شرط تے مفسرین کوئی چی اسم مباحلشتا دے شامی دی کلی دی دیر چی مباحلشتا خدای والا شرطو نا ذکر کلی دی چی اول با احتجاجی نبیا رستو با مباحلی بلدار چی مباحل با پا دنیاوی کار کی نکی گی چی دا خلق کوئی اسم جو بل سر پا دنیا باندی جگڑا دا کنڈر تلان دکڑے زمکے تلان دکڑی ہوں باہلا سرکم نا اگا با دا دن پا کار باندی او بیاد پا دن کے ہاں عمل عقیدہ چاہا یقینی بھی گورے زنی شکی نہیں راگی کے ہوں باہلا کی لکہ توحید نہ دے دے کے وقت دا اہم شے دے دا یقینی شے دے نو پا دی با مباہلا کے پا قائد باندی نو اگی تے ہوئی چیز ہے ماں تازو اپنے خبر اکڑے باسو شو او منے یہ نہ کنا نو اس بمون سر مباحلہ کرے خواہ دیسو مطلب شو بیا وخلا خبری کی چی داسو شو آغا سو شو دیخو بیا ہوئی کنا انگو گتل ہوئی پس داغی چراغ تا تا علم فقل و ایدی تا تعالو راشے زیمہ ندعو ابنا انا و ابنا اکم منگ برا اغوالو خفل زامن او تاسو خفل زامن و نساء انا و نساء اکم منگ برا اغوالو خفلی بی بیانی و تاسو خفلی بی بیانی و انفسنا و انفسکم منگ با پخفل راشو تاسو پخفل راشیم یوزے ابل دے تاسو با جدا مقامی زنگ با جدا مقامی حضور چیو بل تبا کارو پا نظر باندی تاسو کیم پا یوزے لگی دلی زمون کیم پا بلزے لگی دلی تاسو با ہم شامیانی چا پیل کری منگ با ہم شامیانی زکا زنان دی پا کی کنا نو بیا بس چلو کو سم نبتا ہل بیا با دیر پا آجزے و پزارے سرا سوالو کو ابتحال دیتا ویلشی ابن عباس سے ویلیو چی داو پا الٹاو لاسونو کی گی یا خود دعا دا کنا نا خود پسامو لاسونو کی گی کنا اور ابتحال مباحلو پا الٹاو لاسونو کی گی سم منبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ابو آئیو چی دا اللہ لعنت تی پا در اغجنو باندے باس صرف دا خبر باوکو ابی ابا انتظار کو چی عرصو شنو دا اعلان و توقف ہاں او دیکھ چاریو کا تنو حضرت حسن حسین فاطمہ